have a white day. Στόχος μας και δέσμευσή μου. Η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας? We'll have a white day. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία, πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Δεν έγινε. Υπήρχαν διαφορές μεταξύ Ελλάδας, Σουηδίας και Δανίας, των σκανδιναβικών χωρών όπως λέμε. Ελάχιστες διαφορές, οι βασικότεροι από αυτές ήταν το χιόνι. Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα, κοιτώντας γύρω μας τα παράθυρα, την Αθήνα κυρίως, τη Θεσσαλονίκη που τώρα έχει στρωθεί όλη η πλατεία Αριστοτέλους και η γύρω δρόμη είναι άσπρη, όλη την κεντρική Ελλάδα, ακούτε εδώ και θα συνεχιστεί στην κεντρική Ελλάδα το χιόνι. Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν έχουμε αυτήν τη διαφορά με τη Δανία και τη Σουηδία. Το καταφέρανε, το έχει ξεκινήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, που έλεγε θα μας κάνει Δανία του Νότου, ο Νότος παραμένει. Ήρθε ο Σαμαράς που το πάλεψε και αυτός λίγο και μετά ήρθε ο Τσίπρας που τα ένωσε όλα μαζί, Δανία και Σουηδία, κατά το Λέσβος και Μυτιλίνη, κάπως έτσι δηλαδή. Το κατάφερε, το είχαν σαν όραμα, το καταφέρανε όλοι μαζί, να τους το αναγνωρίσουμε. Βοήθησε και ο καιρός, είναι η αλήθεια. Εδώ στο Μαρούσι βέβαια έχει βγάλει έναν ήλιο, αλλά αυτό δεν ακυρώνει σε τίποτα το ότι έχουμε γίνει ένα με τη Δανία και με την Σουηδία. Ίσως και καλύτερη, γιατί εμείς έχουμε και τον ήλιο που αυτοί δεν τον έχουν. Μια αισιόδοξη σκέψη, δεν πατάει πουθενά, δεν εδράζεται σε κανένα σοβαρό στοιχείο, δεν έχει σημασία. Δεν ψάχνουμε τέτοια, μόνο σκέψεις και εικόνες. Άλλωστε, τους δημοσιογράφους, όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα τους βγαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Κάτι τους μας πιάνει και όταν πρόκειται να περιγράψουμε την καταστροφή που προκαλεί ένα φυσικό φαινόμενο ή την αναταραχή, εν πάση περιπτώσει, που προκαλεί ένα καιρικό φαινόμενο, βγαίνουν διάφορα ποιητικά από μέσα μας, όπως συνέβη χτες το απογευματάκι, όταν στο στούντιο ήταν ο Μπογδάνος και έξω ήταν ο συνάδελφος. Μαθαίνω ότι ο Γιώργος Τσελίκας είναι στην Κύμη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία της Κύμης, πάρα πολύ χιόνι. Καταρχήν να πούμε δεν έχουμε ρεύμα, νερό, ούτε να το σκέφτεσαι. Ωραία. Θα δείτε λοιπόν το χιόνι, οι βάρκες, τα κατάρτια. Δηλαδή μόνο στη θάλασσα δεν έχει πέσει το νερό. Δεν έχει πέσει το χιόνι. Προς το παρόν, τα πλάνα μου θυμίζουν παλαιά ταινία του Χωρεμένου του Αγγελόπουλου. Της πηγαίνεις αργά-αργά μέσα στα στοιχεία της φύσεως, τη μεγάλος ποιητής της εικόνας επί τη ευκαιρία. Το τοπίο, αν ξεχάσει τα προβλήματα, είναι μαγευτικό. Εδώ θα μπορούσαν οι σπεσιαλίστες του είδους των θρίλερ, Ντάριο Αρτζέτο, Ρότζο Ρομέρο, να κάνουν τα θρίλερ. Πραγματικά εδώ η ταινία με το μιχλώδες τοπίο κάτω, το γεμάτο χιονισμένο τοπίο, θα μπορούσαν να βγάλουν τα ζόμπι πήραν τα βουνά. Ναι, ή το γλυκό πεπρωμένο επίσης είναι μια πολύ ωραία ταινία στα χιόνια. Τα ακούς γιαγιά? Τα ακούς γιαγιά? Πάντα προσπαθείς να κάνεις 10, θα καταφέρεις τα 8. Μάλιστα, αυτά τα ποιητικά λοιπόν από τους δύο συναδέλφους με τις ταινίες, τους σκηνοθέτες, το θρίλερ και κυρίως το μιχλώδες τοπίο. Αυτός ο τελευταίος που λέει ότι προσπαθείς να κάνεις τα 10 αλλά κάνεις τα 8 είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, δημοσιογράφος κι αυτός, όχι ποιητής, άλλωστε εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τι ποιήση μπορεί να κάνεις με όλο αυτό, ο Γιώργος Κυρίτσης, ο οποίος προσπαθούσε να πείσει τα μέσα ενημέρωσης, την κοινή γνώμη, ότι έχουν κάνει πάρα πολλά. Βεβαίως η εικόνα στο άλλο παράθυρο είναι από τη Μυτιλίνη, ένα μέτρο το χιόνι και οι σκηνές μέσα στο ένα μέτρο, και καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να σημαίνει αυτό όταν στην Αθήνα με 3-4 πόντους τραβάμε από χτες όλα αυτά που τραβάμε, βιώνουμε όλα αυτά που βιώνουμε, τι μπορεί να σημαίνει οι πρόσφυγες να είναι στο ένα μέτρο χιόνι. Παρόλα αυτά, για τον Γιώργο Κυρίτση, από τα 10 κατάφερε αυτή η κυβέρνηση τα 8. 10.000 ανθρώπους και κατόρθωσες κάπως να βολέψεις 9.000 και σου μείναν 1.000 σε σκηνές. Όσο και να προσπαθείς να ενισχύσεις τις σκηνές με επιπλέον καλύματα και θερματικά σώματα, το πρόβλημα παραμένει. Αλλά πάντα προσπαθείς να κάνεις 10, θα καταφέρεις τα 8. υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι σε εξωτερική σκηνή, στο κρύο ή να μην είναι σε θερμενόμενο μέρος. Ακόμα καλύτερος από τον Γιώργο Κυρίτση είναι ο υπουργός, ο Μουζάλας, ο οποίος στην αρχή πέρυσι, όταν είχε τοποθετηθεί εκεί στην Οικουμενική, πότε ήτανε, είχε δώσει κάτι δείγματα σοβαρότητας σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο θίασο. Τουλάχιστον μιλούσε σωστά, είχε έναν ιρμό, μιλούσε ψιλοσπάνια και περιέγραφε αυτό που έλεγε τη λογική. Με τα λόγια του περιέγραφε αυτό που αισθανόμασταν όλοι ως λογικό. Σιγά σιγά, με την τριβή που έχει και αυτός με τα κυβερνητικά και μέσα σε αυτήν την κυβέρνηση και με το πολύ δύσκολο θέμα που έχει το μεταναστευτικό, έχει αρχίσει και αυτός να μοιάζει, να προσομοιάζει με την υπόλοιπη εικόνα, την άριστη εικόνα της κυβέρνησης των αρίστων. Ο κύριος Μουζάλας, όχι χθες, μερικές μέρες πριν, είχε δώσει μια συνέντευξη για να πει ότι όλα θα πάνε καλά με τους μετανάστες πρόσφυγες, έχει λάβει τα μέτρα της η πολιτεία και κανείς δεν θα είναι στο χιόνι. Τα δύο πλάνα τα οποία είχαμε βάλει συγχρόνως να τρέχουν και που ήταν πάρα πολύ δύσκολα πλάνα, το να ετοιμαστούμε για το ξεχειμώνιασμα, δηλαδή να μην είναι κανείς άνθρωπος σε σκηνή στο κρύο, και συγχρόνως να ανακατασκευάζουμε τα κάμπ τα οποία θα μείνουν τελικά, το μεν πρώτο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι σε εξωτερική σκηνή στο κρύο ή να μην είναι σε θερμενόμενο μέρος. Μπράβο! Το στοίχημα λοιπόν του ξεχειμωνιάσματος κερδίθηκε. Το στοίχημα λοιπόν του ξεχειμωνιάσματος κερδίθηκε. Και αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε, βεβαίως, άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης, σύμφωνα πάντα με τον αρμόδιο υπουργό, τον Γιάννη Μουζάλα. Το στοίχημα του ξεχειμωνιάσματος κερδίθηκε και στο Δήμο της Αθήνας, στην Λέσχη Φιλίας, στην Πανόρμου, εκεί που είναι ένας από τους χώρους του Δήμου Αθηναίων που θα άνοιγαν τα βράδια αυτές τις μέρες για να πάνε οι άστεγοι να κοιμηθούν εκεί για να μην είναι στους μείον 1, 2, 3 και 5 βαθμούς. Θα έχετε πληροφορηθεί, ένας υπάλληλος τη Δευτέρα το βράδυ, χτες το βράδυ, το έκλεισε 11 η ώρα γιατί έπρεπε να φύγει, δεν είχε ενημερωθεί ο άλλος που θα ερχόταν μετά για την επόμενη βάρδια. Τους πέταξε όλους έξω, κλειδώθηκε η Λέσχη Φιλίας. Μετά από κανένα δύο ώρα το πήρε χαμπάρι ο Δήμος της Αθήνας, γιατί δεν είχε ειδοποιήσει ο υπάλληλος, όπως λένε οι ίδιοι, τις υπηρεσίες. Πήγαν, ανοίξανε και έγινε αυτό που έγινε. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο. Γενικώς η ελληνική πολιτεία, πάντα έτοιμη, ξεχειμωνιάζει και τα στοιχήματα τέτοιου τύπου, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις αρμοδίων, κερδίζονται και μόνο από αυτούς και μόνο από αυτές. Από αυτούς τους υπουργούς και από αυτές τις δηλώσεις. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη γιατί είμαστε και μια εκπομπή εδώ μνήμης. Σαν πέρυσι, όχι πέρυσι τέτοια μέρα, σαν σήμερα το περίφημο, είχαμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονότο, όπως λέει και ο Χατζηχρήστος, στον τόπο μας, καθοριστικό για όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ένας χρόνος Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας χρόνος μάχης, ένας χρόνος αγώνα για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Πάρε τα χρώματα του δειλινού, πάρε δροσιά από το κύμα, πάρε τη λάμψη του αυγερίνου, πάρε στεριά, πάρε ουρανό, πάρε χαρά, πάρε βουνό, πάρε το φως και ξεκίνα. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Πέρυσι τέτοια μέρα, σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου, αναλάμβανε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω είναι ένα καθοριστικό γεγονός. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ανατρέχουν σε αυτήν την ημερομηνία, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Γι' αυτό βάλαμε και τον Τζίπρα, βάλαμε και τη Βλαχοπούλου να το τραγουδήσει από την Παριζιάννα. Νομίζω ταιριάζει γιατί γαλουχήθηκε στα χρόνια της εξορίας μετά την πολιτική κράτηση. Ο Κυριάκος πήγε εξορία στο Παρίσι. Οπότε νομίζουμε ταιριάζει. Αλλά να αλλάξουμε λίγο τους στίχους της Βλαχοπούλου. Πάρε τα χρώματα του δειλινού, πάρε δροσιά από το κύμα, πάρε περικοπές της συντάξης, πάρε στεριά, πάρε ουρανό, πάρε εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση, πάρε βουνό, πάρε πρόσθετους φόρους και ξεκινά. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμωματά σου. Εάν δείτε σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ή φασιστάκι ή χρυσαυγίτης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τον πνίξω. Νομίζω αυτή η εικόνα είναι η καλύτερη εικόνα της πολιτικής ζωής του τόπου. Η Ντόρα να πνίγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μας νοιάζουν οι λόγοι, δεν μας νοιάζει το γιατί. Δεν κοιτάμε αν είναι άδικο, όλα όσα γίνονται είναι άδικα. Μας νοιάζει η εικόνα να το κάνει, να έχουμε κάμερα, γιατί αν δεν υπάρχει σε βίντεο, πάει να πει ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Αυτά λοιπόν από την επέτειο. Έχουμε κι άλλα, θα το θυμηθούμε αρκετές φορές μέσα στη διάρκεια αυτής της ώρας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ένας ηγέτης αναδύθηκε από τις φλόγες του αγώνα της διαδοχής πέρυσι, με όλα αυτά που έγιναν στη διαδοχή της Νέας Δημοκρατίας, και με αντιπρόεδρο τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη στήριξη του Αδόνιδος, αν θυμόσαστε, αναδείχθηκε στην ηγεσία και ευχόμαστε και στην Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα θα αλλάξει από τη δική σας τη γενιά, από τους νέους. Τα ακούς γιαγιά? Προτιμώ τις δύσκολες αποφάσεις που ευνοούν τις πολλούς. Τα ακούς γιαγιά? Και οι νέοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλοι. Τα ακούς γιαγιά? Καλό σε συμπαράταξη όλες τις νέες και όλες τις νέες της χώρας. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Όλες τις νέες και όλες τις νέες της χώρας. Έχασα αυτόν. Τα ακούς γιαγιά? Που καρτερό. Go back, Madame Merkel. Πάρτε και ένα αντιστασιακό στο τέλος. Ο Άδωνης να λέει για την Μέρκελ με το περίφημο go back που είχε μιλήσει και έτσι κέρδισε και τις εκλογές. Ήταν ένα από τα βασικά του Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επανέλθουμε γιατί έχουμε λεβέντη. Χτες ο πρωθυπουργός της χώρας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τα όσα γίνονται, μάλλον για τα όσα δεν θα γίνουν τελικά, στο Κυπριακό. Για άλλη μια φορά, διάσκεψη στην Γενέβη, στην Ελβετία, όχι στη Γενέβη, και όλες αυτές οι συνομιλίες πολύ σοβαρές. Η Τουρκία που δεν θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Εμείς εδώ, που μικρή χώρα, προσπαθούμε να δείξουμε ότι ελέγχουμε την κατάσταση. Το γνωστό θέατρο που παίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν μιλάει, όλοι το αποδέχονται. Κάνουν ό,τι ενημερώνονται. Κάνουν ό,τι συνομιλούν. Κάνουν ό,τι έχουν απόψεις. Κάνουν ό,τι θα επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αυτό είναι πιο αστείο. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά σε αυτή τη φάση. Άλλωστε είναι μια ρουτίνα. Μας ενδιαφέρει ότι μεταξύ των υπολείπων ηγετών ήταν και ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος πήγε εκεί, ενημερώθηκε, έκανε μετά δηλώσεις εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου και το βράδυ πήγε στο Blue Sky στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου να πει τι ακριβώς είπε με τον Τσίπρα. Και όπως θα ακούσετε, πραγματικά έβαλαν κάτω στο τραπέζι το Κυπριακό σε όλες του τις λεπτομέρειες και το ανέλησαν. Εγώ τον προειδοποίησα τον Τσίπρα ότι ο χρόνος ρέει βάρος του σήμερα. Και του είπα. Γιατί δαπανίσαμε και λίγο χρόνο γι' αυτό, ότι όσο μένει κινδυνεύει να καταλήξει όπως το Πασόκ με 3-4%. Και τι σας είπα? Με κοίταζε. Κινδυνεύει να καταλήξει όπως το Πασόκ με 3-4%. Και τι σας είπα? Με κοίταζε. Ένα από τα θέματα παράλληλα με το Κυπριακό ήταν ότι οι προειδοποιήσεις, φαντάζομαι, θα υπόθηκαν και τα περί οικουμενικής, για να φτάσουν να μιλάνε και για ποσοστά, αν θα χάσει ο ένας, αν θα χάσει ο άλλος. Τον κοίταζε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι λίγο ενιγματικό αυτό. Φτιάχνουμε την εικόνα, ωραία εικόνα εντάξει, αλλά θα θέλαμε και λίγο παραπάνω. Ευτυχώς ο Βασίλης Λεβέντης ήταν λαλίστατος χτες βράδυ όταν τα έλεγε όλα αυτά. Δεν είπε μόνο ότι τον κοίταζε απλά, γιατί μετά τα κοιτάγματα απέκτησε ένα νόημα αυτή η ματιά, αυτές οι ματιές. Κινδυνεύει να καταλήξει όπως το Πασόκ με 3-4%. Και τι σας είπα? Με κοίταζε. Το ευχάριστο είναι ότι δαπανίσαμε και λίγο ωραίο χρόνο και μου είπε για τα παιδιά του. Μου έδειξε φωτογραφίες. Του έδειξα και εγώ τα εγγόνια μου, γιατί κατά σύμπτωση. Με δύο φωτογραφίες. Με και το μόνο που έγινε αυτό πρέπει να είστε. Πρέπει να είστε ο μόνος με τον οποίο έγινε τέτοιου είδους. Ναι, γιατί με το Μητσοτάκη δεν είχαμε καμία. Και μάλιστα ξέρεις τι του είπα, παρότι μου μιλάγανε για φλερτ, όταν με το καλό του λέω αποχωρήσεις από εδώ, πιστεύω θα έχουμε πιο πολύ χρόνο αμφότερη για να το κάνουμε. πιστεύω θα έχουμε πιο πολύ χρόνο αμφότεροι για να το κάνουμε. Τα ακούς, γιαγιά? Δηλαδή... Δηλαδή... Αυτά τα ωραία λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ακούσατε, εκτός από το Κυπριακό, το οποίο το ανέλησαν, το έκαναν δίφραγκα και είναι λογικό, δύο ηγέτες τέτοιου διαμετρήματος και βεληνεκούς είδαν μετά φωτογραφίες, κοίταγαν, ο ένας έδειχνε τα παιδιά του, ο άλλος έδειχνε τα εγγόνια, μιλήσαν για τα ποσοστά και μετά κοιταζόντουσαν και τάξαν να το κάνουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Όταν έρθει η ώρα, το love story είναι αυτό. Είναι με μπουζούκι όμως, ταιριάζει από κάτω. Και πάνω σε αυτό να πούμε τα στοιχεία της εκπομπής εδώ. 2-11-200-8-200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία και προσμονή. Ο Αποστόλης αυτό το τηλεφωνικό αριθμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και με ένα λεβέντι θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι κοιταχτήκανε, είδαν τα παιδιά εγγόνια, μίλησαν για τα ποσοστά, αυτά σύμφωνα με δήλωση του λεβέντι. Είπαν και για το Κυπριακό. Δεν είπε τίποτα ο Λεβέντης για το Κυπριακό. Εικάζουμε ότι μάλλον θα είπανε κάτι, γιατί η αφορμή για αυτή την πολύ τρυφερή και πολλά υποσχόμενη συνάντηση ήταν το δράμα της Κύπρου, να μην το ξεχνάμε. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, το ειδήλιο, αν και δεν φαίνεται, προχωράει πάρα πολύ καλά. Ακούστε, με τον κύριο Τσίπρα κάναμε μια συζήτηση και τον είδα ότι έχει για το πρόσωπό μου ένα θαυμασμό. Και δεύτερον, με σαγίνευσε το γεγονός ότι είχε ένα χαρτί, ένα βιβλιαράκι και έγραφε τα ρητά που κατά καιρούς έχω πει. Τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα όταν σας είδε. Σημειωμένα, ναι. Και μου, ρητά όπως εγώ ξεπλάγει, όπως... γιατί εγώ δεν τα έχω τα ρητά. Εγώ στην Ένωση Κεντρών δεν έχουμε τα ρητά, δηλαδή πράγματα. Σαν πια, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Ναι, τα ρητά. Τα είχε σημειωμένα σε βιβλιαράκι. Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στα τσακίδια. Ας κάνουμε μια κυβέρνηση όλων. Υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Μπράβο! Τα ακούς, γιαγιά? Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Πιστέψτε με. Go back, Madame Merkel. Είμαστε απολύτως έτοιμοι από την πρώτη μέρα την οποία θα μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός να αλλάξουμε τη ρότα της Ελλάδος και να εφαρμόσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και στέκομαι σήμερα εδώ μπροστά σας λέγοντάς σας τρεις ξεκάθαρες δεσμεύσεις. Πρόσθετους φόρους, περικοπές της συντάξης και βέβαια μόνιμο κόφτη μέχρι το 2115. Ωραίο είναι σαν όραμα και πάει και μακριά. Γιατί συνήθως τα οράματα των πολιτικών είναι κοντόφθαλμα. Επόμενη τετραετία. Εδώ ακούσατε, φάγαμε τον αιώνα και προχωράμε. Ένα μήνυμα από έναν ακροατή εδώ φίλο και από τον Νίκο. Νίκος Κέντρο, έτσι υπογράφει. Και αν οι πρόσφυγες στις σκηνές είδανε πρώτη φορά χιόνι, είναι κάτι άστεγη εκεί σταδίου που είναι τουλάχιστον 5 χρόνια έξω. Καλοί πρόσφυγες, πουλάνε, αλλά να ανοίγουμε τα μάτια μας και να μην είμαστε ακριβείς στα πίτωρα και φθηνοί στα αλεύρι. Γυρίζουμε τόσες μέρες πάνω από τις σκηνές, λες και εδώ οι Έλληνες ανοίγουν σαμπάνιες με το χιόνι. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο βεβαίως. Κάθε άνθρωπος που όταν έχει άγριες καιρικές συνθήκες είναι εκτεθειμένος και δεν μένει κάτω από μια στέγη στιβαρή, είναι θέμα, είναι πρόβλημα. Συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, δεν έχει σημασία κατά τη γνώμη μου η εθνικότητα. Είναι ένας άνθρωπος που στο χιόνι, στο κρύο, στη βροχή πρέπει να έχει στέγη, να έχει όλα τα απαραίτητα για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Και δουλειά στη συνέχεια και μόρφωση, ίσες ευκαιρίες, ίση αντιμετώπιση από μια κοινωνία οργανωμένη. Τέτοια κοινωνία δεν έχουμε, δεν έχει να κάνει με το ελληνικό δαιμόνιο ή με την ελληνική αρπακολατζίδη κοινοτροπία. Τέτοιες κοινωνίες δεν είναι οι ευρωπαϊκές, είναι οι κοινωνίες ανισοτήτων. Από αυτή εδώ την εκπομπή αυτό θέτουμε γενικά με κάθε ευκαιρία. Δεν το διαχωρίζουμε σε πρόσφυγες και σε Έλληνες, σε κατοίκους της Αθήνας, σε άστεγο της σταδίου, σε στεγασμένο, σε σκηνή στη Μόρια. Βεβαίως οι πρόσφυγες, ένας λόγος παραπάνω, γιατί έχουν φύγει από πόλεμο, έχουν δει και άλλες καταστάσεις και ήρθαν σε οργανωμένη ήπειρο, όπως είναι η Ευρώπη, για να μην έχουν τέτοιες συνθήκες. Τελικά αντιμετωπίζουν και αυτοί τέτοιες συνθήκες. Το αίτημα θα ήταν ωραίο να είναι για όλους ίδιο. Κανένας άνθρωπος να μην ζει σε αναξιοπρεπείς συνθήκες, σε ανάξιες για άνθρωπο συνθήκες. Αν το παλέψουμε όλοι μαζί, αν το θέτουμε και αν το συζητάμε έτσι, νομίζω κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι όπως το βλέπω την Ευρώπη, έτσι όπως την βλέπω, μάλλον χειρότερα πάνε τα πράγματα. Αλλά επειδή το έχουμε ξαναζήσει στην Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα να προσπεράσουμε τα ενδιάμεσα πολύ δύσκολα μαύρα στάδια και να πάμε κατευθείαν στα επόμενα, για να μην, έτσι θα έχει και μια αξία η αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουμε πια σαν Ευρωπαίοι πολίτες, σαν ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εκτός από τον Κυριάκο που σαν σήμερα πέρυσι ανήλθε στην εξουσία με την δύναμη της λαϊκής ψήφου των εμπνευσμένων 400 τόσων χιλιάδων νέων δημοκρατών, υπάρχει και ένας άλλος Καραμαλής που καραδοκεί, κάποια στιγμή και αυτός θα αναλάβει. Είναι ένας από την οικογένεια, Κώστας Καραμαλής λέγεται και αυτός, δεν είναι της Ραφίνας, αυτός δεν μιλάει έτσι κι αλλιώς, έχει προβλήματα εδώ και χρόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του, άρα δεν ξέρουμε πώς είναι, πώς γερνάει η φωνή του, τίποτα δεν ξέρουμε γύρω από αυτόν. Αλλά είναι ένας άλλος Κώστας Καραμαλής, του Σογιού, βουλευτής κι αυτός, που να είστε σίγουροι θα παίξει ρόλο. Βγήκε σε παράθυρο χθες και είπε: στις περιοδίες που κάνουν την Ελλάδα, ναι, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να ανοίγουν τοπικές οργανώσεις και γραφεία. Περιμένουν να έρθετε δηλαδή τώρα? Δεν ξέρω αν περιμένουν να έρθουμε ή δεν πρέπει να έρθουμε. Αλλά από εκεί που τους ψάχναμε παλιά, ξέρετε, πριν από ένα-δύο χρόνια, τους οπαδούς και τα κομματικά στελέχη με το μεγεθυντικό φωτό, τώρα έρχονται μαζικά, κάνουν γραφεία εθελοντικά. Το κόμμα, όπως γνωρίζετε, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Και αυτό κάτι λέει. Αυτό κι αν δεν λέει ότι έρχονται όλοι να στηρίξουν και πάνε εθελοντικά ή έτσι τα βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ο ένας Κώστας Καραμαλής από τους πολλούς Κώστες Καραμαλής που έχουν μείνει σε αυτόν τον τόπο, σαν ευλογία το λένε κάποιοι, σαν κατάρα θα μπορούσε να το πει κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος, αλλά σίγουρα κάποιος θα βρεθεί να το χαρακτηρίσει και έτσι. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ που βλέπουμε και πολύ μπροστά, προβάλλουμε και αυτόν τον Καραμαλή, γιατί έτσι κάναμε και με τον άλλον Καραμαλή και είδατε τι ωραία που περάσαμε την 7ετία, πόσο είχε μείνει ο Καραμαλής πάνω και είχε διαπρέψει και είχε αφήσει μια πολύ ισχυρή Ελλάδα, ένα οικονομικό θαύμα όπως έλεγε τότε. Έλα, Αποστόλη μου, χρονιά πολλά, καλή χρονιά, ρε φίλε. Καλά, καλά, και εσύ τώρα το καλή χρονιά θα το λέμε στο τέλος, άμα είναι. Το λες από την αρχή δεν έχει νόημα. Είναι ευχές σαν τον Τσίπρα, ας πούμε. Εύχεται ότι θα είναι αριστερός, εύχεται ότι θα φέρει ελπίδα, το λέει από την αρχή. Στο τέλος θα κρίνεις. Στα στερνά, εκεί, όταν τελειώνει η χρονιά. Θα πεις, ήταν καλή χρονιά. Να κάνουμε μια αποτίμηση της χρονιάς. Δηλαδή, είπε ο Τσίπρας από την αρχή αριστερός, πάει να πει ότι είναι αριστερός και στο τέλος θα πούμε, άμα ήταν αριστερός. Ρε φίλε, το Πάσχα να δώσει μια σακουλίτσα λεμόνια στους ακροατές, ρε. Γιατί? Να πάραμε σκορμούτο, ρε. Σκορμούτο πάραμε, ρε. Με την κονσέρβα. Ναι, αλλά φρέσκα κονσέρβα. Περίμενε, φρέσκα κονσέρβα όμως. Φρεσκοϊχογραφημένη που λέμε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Καλαμούκης έχει πιάσει πάλι τους θεούς, τις εκκλησίες. Καλό είναι αυτό. Να ασχολείται. Εμένα μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι έχει πάει. Νομίζω είναι αρχή ρεφορμισμού. Όχι, παιδάκι, να σε πούτσα τα περίεργα. Γεράματα είναι αυτά. Έχει σκεφτεί τι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή. Και όλες οι πουτάνες θα ρίχνουν στο Θεό μετά. Α, σωστό, ναι. Επειδή ξέρω τις αμαρτίες, δεν το αποκλείω. Τώρα σε πήρα να σε πω ότι εκτός ότι σ' ακούω, γιατί σ' ακούω καιρό, τώρα σ' αγαπάω από τη Θεσσαλονίκη. Μ' αγαπάς από τη Θεσσαλονίκη? Σ' αγαπάω ότι δίνεις στη Θεσσαλονίκη, ρε, προχτές. Φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το λιβέτι, γιατί το βγάζεις στα παράθυρα, ρε φίλε? Γιατί πουλάει, κάνει νούμερα, δεν κατάλαβα, τι δεν καταλαβαίνεις? Και πέρα από ότι κάνει νούμερα και ο κόσμος τον θέλει, που λέμε. Ποιος τον θέλει, αφού όλο βλακίες λέει και... Μα γι' αυτό τον θέλει ο κόσμος, επειδή λέει όλο βλακίες. Αν έλεγε σοβαρά θα τον ήθελε ο κόσμος? Έχεις δει εσύ από την εμπειρία σου κάποιον που λέει σοβαρά να τον θέλει ο κόσμος? Αυτό που λέει βλακίες τον θέλει. Τον κάνει πρωθυπουργό, τον κάνει αρχηγό κόμματος, τον βάζει στη Βουλή, τον κάνει υπουργό, τον κάνει αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης γενικώς. Στους βλάκες μια θέση δίνουμε πάντα. Επειδή έχουν ακούσει από χαζό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, σου λέει ας μάθουμε την αλήθεια, ας βάλουμε τα βλαμμένα. Ναι, καλημέρα σας. Είναι ο σταθμός? Ναι, ναι. Του Μονάχου με πέταξε άχου. Κλασικό, αλλά δεν μπορώ να μην το λέω. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου? Α, η μαύρη μοίρα μου. Αυτό είναι. Μάνα κακομοίρα μου. Εγώ πήρα να ευχηθώ καλή χρονιά. Και γιατί δεν εύχεστε? Με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστούμε. Ευχή, αλλά δεν έχω βάλει την εκπομπή να την ακούω. Ακούστε την, ντε. Και τι ακούτε, χαζαμάρες? Την εκπομπή να βάλετε. Να το, τώρα. Να το, άχω καλαμούκι, τι καλός. Πολύ καλό. Το νέο έτος ακούγεται αλλιώς, πιο γάργαρος. Νομίζω την καρέγκλα τη λέει με δύο γάμα πια. Για πείτε μου. Μία πληροφορία ήθελα να ζητήσω. Είχα ακούσει σε μία εκπομπή στις 5 του μηνός και πήρα να ρωτήσω. Τι, έλα. Τυχερή είμαι, τυχερή είμαι. Τι, είστε τυχερή? Ναι, τυχερή είμαι που έπεσα σε εσάς. Τυχερή είστε. Πατήσατε στο Google, αισθάνομαι τυχερή. Πώς? Τίποτα. Ωραία. Τι θέλατε να ρωτήσετε, δεν μου είπατε. Το Σαφάκι τον άκουσε προηγουμένως. Του λέει ο Χατζη Νικολάου για τη βενζίνα, γιατί είναι ψηλά και είμαστε πρώτη, δεύτερη χώρα, δεν θυμάμαι τώρα, στην Ευρώπη στην τιμή. Και λέει, δεν είναι τίποτα, μωρέ. Το κάνουμε, λέει, για εξορθολογισμό της βενζίνας. Άμα τον εξορθολογήσω εγώ, τι θα πει μετά? Επίσης είπε ότι δεν είναι τόσο σημαντική η αύξηση ώστε να μειώνεται η κατανάλωση. Α, δεν είναι σημαντική. Δεν είναι σημαντική η αύξηση. Δηλαδή, θεωρεί από δικιά του εμπειρία ο Σαφάκι, από τη δικά του ζόρια. Ναι. Με αυτό το ποθενέ έχει φέρει τι έκανε, εντάξει, όλα καλά, μάλλον. Από δικά του ζόρια, ότι δεν είναι σημαντική η αύξηση. Έχει εμπειρία κοινωνική. Επειδή το ξέρω ότι έχει κοινωνική εμπειρία, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάει με αυτό το χαλαρό το ύφος, ότι έλα μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα, και έχουμε, έχουμε βγει τώρα στο Κολονάκι να πιούμε το εσπρεσάκι μας, το οποίο κοστίζει 3,20, και δεν μας νοιάζει στα αρχίδια μας για τους άλλους, για τον κόσμο που αυτή τη στιγμή εξοπονάει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο, να του πει, να τον πιάσει από το γιακά και να του πει ρε αλήτη, κάτσε κάτω. Εντάξει, τώρα και εσύ παραφέρεσαι. Εκτός από κοινωνική εμπειρία, έχει και κοινωνική ευαισθησία, ξέχασα να σε ενημερώσω. Αλήθεια λες? Ναι, καλά. Ψέματα λέω, τι είμαι, Τσίπρας? Τι λέει, με ρίχνεις όλα από τα σύννεφα, δεν το ξέρω, σου ζητώ συγγνώμη που του τάχω σαν... Μα τι δουλειά έχεις πάνω στα σύννεφα, παιδί μου? Αυτό πληρώνεις, ότι πήγες σαν μαλάκας πάνω στα σύννεφα. Καθόμαστε πάνω στα σύννεφα και νομίζαμε ότι είναι καλά εδώ πάνω. Παλή. Στην πρώτη ευκαιρία μας στείλαν στα σύννεφα και κάτσαμε, πέσε τώρα. Υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι σε εξωτερική σκηνή στο κρύο ή να μην είναι σε θερμενόμενο μέρος. Μπράβο! Το στοίχημα λοιπόν του ξεχειμωνιάσματος κερδίθηκε. Και με τι ευκολία κερδίζουν τα στοιχήματα και με τι ευκολία λένε ότι κερδίζουν τα στοιχήματα. Αυτό είναι μια πολύ ωραία έτσι κατάσταση την οποία τη βιώνουμε όλοι μαζί, γιατί τα στοιχήματα τα προσωπικά κερδίζονται με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, αν κερδίζονται. Αλλά αυτοί όταν αναλαμβάνουν κυβερνητικά καθήκοντα τα κερδίζουν όλοι το ένα στοίχημα μετά το άλλο και αισθάνονται και την ανάγκη να μας το τρίβουν και στη μούρη ότι κέρδισαν αυτοί το στοίχημα, ενώ βλέπουμε όλοι ακριβώς ποιο είναι το στοίχημα και αν έχει κερδιθεί ή όχι. Μια εικόνα μόνο από τα χιονισμένα νησιά είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς πόσο μουζάλας κερδίζει τα στοιχήματα. Να ξέρετε, βεβαίως δεν σας πολύ ενδιαφέρει, αλλά να το ξέρετε γιατί εδώ είμαστε και ενημερωτική εκπομπή, ότι έρχονται δύσκολες μέρες για το Wolfgang Schäuble. Θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Μέχρι τώρα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, ναι, αλλά αλλάζουν τα πράγματα και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Για να τι να γίνουν εκλογέ, δεν μπορεί ο κ. Τσίπρα. Γιατί τι διαφορετικό είναι αυτό. Γιατί δεν εσείς. Μπορεί ο κύριο Τσίπρα πια δεν έχει να αξιοποιηθεί να πετύχει καλύτερη συμμορία. Εσεί εσά τι θα κάνετε, θα σα δουν ωραίου και θα σα πάρουν τα μέτρα πίσω. Εμεί θα κάνουμε αντίστροφη διαπραγμάτευση. Εμεί δεν πάμε να κάνουμε αυτό που κάνει ο Τσίπρα. Δηλαδή, μάχη επιστοφυλακών για να αποφύγει μεταρρυθμίσει αλλά... με αντάλλαγμα αύξηση των φόρων. Εμεί θα ψηφίσουμε πρώτα, πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, όλε τι φιλελεύθερε μεταρρυθμίσει που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Θα στερήσουμε κάθε επιχείρημα από το Σόιμπλε να μα. Να μας αρνείτε μια καλύτερη συμφωνία και θα πάμε και θα τον πιέσουμε τον Σόιμπλε να πάρουμε καλύτερη συμφωνία. Μπράβο! Και θα πάμε και θα τον πιέσουμε τον Σόιμπλε να πάρουμε καλύτερη συμφωνία επειδή θα έχουμε κάνει μόνοι μας όλες τις μεταρρυθμίσεις. Τα ακούς γιαγιά! Εμείς θα πιέζουμε το Σόιμπλε. Θα βγαίνει εδώ η ελληνική κυβέρνηση με τον Κούλη, Κυριάκο Μητσοτάκη και Άδωνη και όλους τους υπόλοιπους. Θα έχουν κάνει από πριν ό,τι θέλει ο Σόιμπλε. Τώρα. Μπορεί να κάνουν και κάποια 100 μέτρα παραπάνω από αυτά που θέλει ο Σόιμπλε σίγουρα. Αλλά έτσι λοιπόν θα στριμώξουμε το Σόιμπλε και θα πηγαίνουμε και θα του λέμε: εμείς τα έχουμε κάνει συν 100 που, από αυτά που μας ζήτησες και αν χρειαστεί, αλλά 100 και 200 από αυτά που ζήτησες. Και έτσι ο Σόιμπλε δεν θα έχει τι να πει και δεν θα είναι ο κακός της Ευρώπης. Άρα τον στριμώχνουμε. Είναι μια πολύ ευφυής στρατηγική, την οποία μας την ανέπτυξε μόλις ο αντιπρόεδρος. Νομίζω είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος για να ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι να ψηφιστεί, έχουμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα και συναντήθηκε με τους συμβασιούχους της Καλαμαριάς. Κάποια στιγμή έφυγαν οι κάμερες, αλλά έμειναν εκεί λίγο τα μικρόφωνα και είχε διαλόγους με τους πρώην συμβασιούχους του Δήμου Καλαμαριάς. Να κάνω κι εγώ μία αυτή. Έλα. Κάντε κάτι με το ρεύμα. Καθημερινώς, κάνουμε παρεμβάσεις στη ΔΕΗ. Κάντε μια αυτή στον κόσμο. Αυτοί οι ανήμποροι που ήδη πάνε και σκόβουν το ρεύμα. Έχουμε δώσει τόσα. Δεν γίνεται τίποτα. Όσοι έχουν κοινωνικό τιμολόγιο από τώρα. Στις δυτικές περιοχές έχουμε συνδέσει το ρεύμα σε ανθρώπους πάντα συνεργεία της ΔΕΗ, οι οποίοι είναι εξωτερικά συνεργεία και κόβουν το ρεύμα και δεν κοιτάζουν. Αν είναι κατάκητος ο άλλος, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Προχθές πήγαμε, συνδέσαμε εμείς το ρεύμα παράνομα. Βέβαια, όχι παράνομα, υπήρχε αυτό. Εσύ, αφού έχουμε κάνει το στο πρόγραμμα. Ό,τι και να έχει γίνει, κρίσης, πρόεδρε, έχει γίνει δεν το έχει γίνει δουλειά. Τιμολόγιο. Ποιο θα εντάξει ένα ανθρώπους. Που είναι 85 χρόνια στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ποιο θα ήταν εντάξει. Αν δεν είχε μέσα εισοδήματα, ναι. Δεν κάνει αίτηση, λε ο ίδιο. Λέμε να γίνουν πιο μεγάλε συντόσει. Δεν μπορεί ο κόσμο. Ναι, δηλαδή να πληρώσει και 10 ευρώ το μήνα. Αν δεν είναι μεγάλο 200 ευρώ, μπορεί. Δεν μπορεί. Ότι ήδη δεν έχει εξαγγείλει. Το, πέρα από το κοινωνικό τιμολόγιο και την ένταξη στο πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, έχει κάνει και τις, ένα μεγάλο μέρος με δόσεις σε βάθος χρόνου. Δεν γίνεται αυτό. Μια και μας ζώνει. Και εγώ πήγα. Πήγα στη ΔΕΗ και δεν μπορούσα να κάνω. Μια δόθηκε ευκαιρία και ξανασυναντήκαμε μετά από χρόνια. Έχω να σου πω το εξής. Κάνε κάτι και για την πρώτη κατοικία. Είμαι στο Συντονιστικό Συλλογικοτήτων της Θεσσαλονίκης. Κάθε Τετάρτη είμαστε στους πληστηριασμούς. Προσπάθησε, κάνε κάτι για την πρώτη κατοικία. Γιατί δεν κάνεις κάτι. Θα μας τα πάρουν όλα. Θα μας τα πάρουν όλα. Είναι ωραίος ο διάλογος, γιατί ό,τι πάει να υπερασπιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, του το αποδομούν αμέσως οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και με φιλικό... με φιλική διάθεση έχουν πάει απέναντι στον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία απολύτως σημασία γιατί μιλάνε πρόεδρε κτλ. Κάποια στιγμή λέει ο ιατρική φωνή πιο κάτω ότι σε έχω βοηθήσει πολλά χρόνια για να γίνεις και Πρωθυπουργός. Ό,τι τους έλεγε για τη ΔΕΗ, για τις συνδέσεις, για το κοινωνικό τιμολόγιο, για τις δόσεις, όχι του λέγανε, δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν κάποιες διατάξεις, κάποιες διαδικασίες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταποκριθούν. Και αυτό και εκείνο και το διότι. Ωραίες στιγμές, δεν πολύ έπαιξε στα κανάλια γιατί φύγανε, μείναν στο πρώτο μέρος του διαλόγου, αποχώρησαν οι πολλές κάμερες, έμειναν οι λίγες και κατέγραψαν άλλον έναν πολύ ενδιαφέροντα διάλογο. Σήμερα έχουμε επέτειο όμως, να μην το ξεχνάμε. Πέρυσι τέτοια μέρα βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόεδρος πραγματικά όμως της Νέας Δημοκρατίας. Και πράγματι, άλλαξαν πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Με μια πραγματικά πρωτόγνωρη διαδικασία, διότι πραγματική ελπίδα και προοπτική δίνει μόνο η αλήθεια, πραγματικές ευκαιρίες, όχι πελατειακές σχέσεις εφήμερες, διότι ποιος πρωθυπουργός που νοιάζεται πραγματικά για τη νέα γενιά, ο πραγματικός, την πολιτική των πραγματικών δεδομένων, μια παιδεία η οποία χτίζει πραγματικές δεξιότητες στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας, πραγματική εθνική αυτοπεποίθηση. Έχει πάθει κάτι με το γράμμα. Γάμα. με το γράμμα γάμα. Δεν θέλει να το λέει. Κυρίως όταν μεσολαβεί μέσα σε αυτήν την λέξη, που είναι μια κομβική λέξη, γιατί έχει να κάνει και με την πραγματικότητα, με το πραγματικά. Καταλαβαίνετε, είναι μια λέξη πολύ δύσκολη για υποψήφιους πρωθυπουργούς. Λαός μέρος δεύτερον. Καλησπέρα, όμορφε. Πού είσαι, Μαρία, ακόμα δεν πήγες στο σχολείο? Όχι, αύριο θα πάω. Τι όχι, μωρή, πάτε καλά, ξεκίνησε ένα σχολείο. Καλή χρονιά. Καλά, ναι, εντάξει. Αφού δεν είπαμε. Και τι σημασία έχει, μωρή, αν δεν είπαμε? Καλή χρονιά θα ήταν άμα τα παιδάκια είχαν τους καθηγητές, τους δασκάλους τους. Κάθε σκολοβαρά ακόμα. Γιατί δεν είσαι μωρή σχολείο τέτοια ώρα? Δεν είδες πόσα σχολεία είναι κλειστά? Αν βρήκες ευκαιρία, εσύ. Πες μια καλή κουβέντα, μωρή. Όποτε γυρνάς από διακοπές, καλοκαίρι, πρωτοχρονιά, Πάσχα, όλο γκρίνια είσαι. Ναι, δεν αντιλαμβάνεσαι γιατί? Γιατί γυρνάω. Όχι επειδή ήμουν διακοπές. Αν παρέμενα διακοπές δεν θα είχα γκρίνια, επειδή γυρνάω είναι το θέμα. Πώς περάσατε? Χαζάτρα, μην νομίζεις. Χαζομάρες. Χαζοπόλη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Θεσσαλονίκη. Μήπως πήγατε και στις Άλπεις μαζί με τον Καμένο? Στις Άλπεις δεν πήγαμε. Αυτό είναι σπέκουλα. Είναι λάσπη. Δεν μ' αρέσει. Ο Καμένος είχε χρόνιο πρόβλημα. Δεν ήταν τώρα. Αντέχει, παιδί μου, τώρα σκέψου το. Σκέψου ένα παγόβουνο. Ωραία. Και ο Καμένος πάνω, ο Πάνος πάνω, σε δύο πέδιλα του σκι. Δηλαδή, αντέχει το παγόβουνο τον Καμένο πάνω του. Δεν θα βουλιάξει κατευθείαν. Πώς θα τσουλήσει να χτυπήσει? Δεν τσουλάει αυτό. Έμαθες μήπως δεξί ή αριστερό μου έβγαλε? Με τον αριστερό. Τον αριστερό, γιατί το δεξί το κρατάει. Το φυλάει για να μάθει τον Αλέξη να γράφει δεξιά. Με τα λοχέρι. Δηλαδή θα βρούνε χέρι να υπογράψουν το επόμενο μνημόνιο? Ο Καμένος και με την Πατούσα θα υπογράψει. Σχέστηκε. Δώσ' το μνημόνιο, θα το υπογράψει στα αποπουδέλια ανάμεσα να βάλει το στυλό. Θα το υπογράψει το μνημόνιο. Θα βρει τρόπο. Δεν θα βρει. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Την ανεγκέφαλη που είπε τους συνταξιούχους που πήραμε το βοήθημα παραμολημέντα. Ναι. Αυτό που είπε ο φιλόσοφος ο Δημόκρητος όταν ένας ανεγκέφαλος τον απεκάλεσε γέρο. Εκεί που είναι η κοπέλα αυτή, είμαστε εμείς. Εδώ που είμαστε εμείς όμως δεν είναι σίγουρο αν θα έρθει. Α, σκατοψυχιά. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, να τη πει. Φέρ όμως, φέρ. Μια λαμπάδα και να φτύσει τρεις φορές. Όχι, ήταν αυτό, είναι αυτό που λέμε fair play. Ελβετική εταιρεία με γερμανικά κεφάλαια λάβανε τους γιατρούς, πηγαίνανε κάτι σε Ισέλες, κάτι καραϊβικές. Δεν νομίζω. Για να κόβουν παραπάνω συνταγές. Έλα. Μη μου πεις ότι είχε να κάνει και με τα γενώσιμα που είχε φέρει ο Άδωνης και ο Σαμαράς. Μη μου πεις ότι υπάρχει τέτοια εμπλοκή, δεν θέλω, ε. Ήδη το όνομα του Καλαματιανού έχει ακουστεί. Να στείλουν εκεί στο Κολονάκι αυτός ο κουλουρδής, δεν μπορεί να αποδείξεις. Στο Κολονάκι, εκεί τον έχω δει στη γωνία. Δεν τους έχω δει. Εγώ είδα και το Θεσσαλονικιό πάνω στα Αριστοτέλους. Ο Καστανάς. Είδα τον Καστανά και είχε και τα μπέλα. Ο Καστανάς ο γνωστός. Αυτό που συλλαμβάνουν, που φοροδιαφεύγει. Και ψαχνόμαστε ακόμα πώς ξεκίνησε η κρίση. Εκεί πάνω, ήταν στο τέλος ο Καστανάς. Μπράβο, μπράβο. Μουγάτσα με σουσάμι, αγαλιές. Κουλούρι, ε. Έφαγα, έλα, γεια. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Τι είναι εκεί? Εδώ, εδώ, Real. Εντάξει, αλλά θέλω να πω η εκπομπή. Η εκπομπή είναι εδώ. Η εκπομπή που ακούμε, την Ελληνοφρένεια. Αυτή είναι. Εντάξει, αλλά είναι ζωντανή, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο. Μα πήρατε τηλέφωνο, τι μπορούμε να πάρουμε, πήρατε ήδη. Εντάξει, πήρα ήδη, αλλά δεν είπα τίποτε. Πείτε τον, ντε. Απλώς λέω και εγώ γιατί τόσο μένω εναντίον του Μητσοτάκη τελευταία και από άλλα ραδιόφωνα. Αφήσατε τον Τσίπρα, τον εγκαταλείψατε με τόσα που κάνει κάθε μέρα γκάφες. Όχι, δεν τον εγκαταλείψαμε καθόλου. Τι πρέπει να πει. Ξαφνικά έγινε συμπαθής ο Μητσοτάκης, ξαφνικά έγινε τίμιος ο Μητσοτάκης. Έλεγε τότε στο λαό που ήταν και τα λέτε για τώρα. Τον ακούσαμε τον Αυτιά χθες, τι είπε, δεν είπε τέτοια πράγματα. Εσείς έχετε αλλεργία να ακούτε κακά για Μητσοτάκη, να το δείτε αυτό? Όχι, εγώ το πρόγραμμα που προτείνει. Α, θέλετε, πιστήκατε το πρόγραμμα του Κυριάκου. Μα τα πήρε όλα ήδη ο Τσίπρας, τι έμεινε για το Μητσοτάκη. Καλά, τα πήρε ο Τσίπρας, αλλά μην αγχώνεσαι. Αν θέλει ο Κυριάκος δεν βρίσκει. Δεν βρίσκει ο Κυριάκος, αν θέλει να σου πάρει την υπόλοιπη σύνταξη. Γιατί είμαστε εγκάθετοι, γι' αυτό γιατί, κύριε. Γιατί μας πληρώνουνε. Μας πληρώνουνε, κύριε. Σε όλο στην τηλεόραση λέω, ήθελα να σας βλέπω, χαθήκατε τώρα τελευταία. Είχαμε Χριστούγεννα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Ναι, το ξέρω. Θα αρχίσετε τώρα πάλι. Θα αρχίσουμε. Ναι, γιατί είναι ωραίες οι εκπομπές. Ωραία, ευχαριστώ. Θέλω να πω, πολύ το στρέφετε τώρα τελευταία εκεί. Ναι, το γυρνάμε, λέτε, το γυρνάμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κακό να στηρίζουμε και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος το στηρίζει, κανείς, θα στηρίξουμε εμείς. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Η φωνή που ακούμε ανήκει στο David Robert Jones. Αυτό ήταν και το πραγματικό όνομα του David Bowie. Αν δεν είχε φύγει πέρυσι τέτοια μέρα, σήμερα θα ήταν 70 ετών, στα 69 του, πέρυσι ακριβώς, είχε κάνει αίσθηση, εμβληματική φυσιογνωμία της rock μουσικής σκηνής, έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες, έχει καθοδηγήσει μουσικά εκατομμύρια πολιτών αυτού του πλανήτη. Τηλεόραση την άλλη εβδομάδα έχουμε, γιατί ρωτάτε, Δευτέρα και Τρίτη από 16 του μήνα, όχι αυτή την εβδομάδα, έχουμε ακόμη σχολικές διακοπές, 3 εβδομάδες κρατάει στην τηλεόραση, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί, οπότε τηλεοπτικό ραντεβού με Μπαλούρδο και Τσολιά την Δευτέρα που έρχεται και την Τρίτη που έρχεται, όχι σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνουμε, ο David Bowie μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Λίγο. Είναι 8 χρονών ένα αγοράκι, το οποίο αυτό έχει δυσλεξία, ο γιος μου είναι. Ναι. Έτσι, εγώ συγκεκριμένα με κρατάει λεφτά για φόρο αλληλεγγύης. Δεν ξέρω πού στο διάλο τα πάει αυτά τα λεφτά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ότι μας έδινε το κράτος κάποια λεφτά και το πηγαίναμε το παιδάκι σε αυτό το σχολείο, το ειδικό. Ωραία. Και αυτά τα λεφτά τα έχουν σταματήσει και μας λένε τώρα ότι πρέπει να τα πληρώσουμε από την τσέπη μας. Εγώ από πού θα τα δώσω, ρε Αποστόλη? Από πού, αφού σου λέει που δεν σε αφήνει να νομίζεις, α, την τσέπη σου. Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν ένα θέμα γι' αυτό. Μην περιμένεις και τώρα. Αν περιμένεις από τους δημοσιογράφους, καλά κάνει και σου λέει από την τσέπη σου. Αν περιμένεις γενικώς από κάποιον, καλά κάνει και σου λέει βάλε από την τσέπη σου. Λεφτά έχει ο Τσίπρας και ο Μπουάκαλος και ο κάθε Πάγκαλος. Από εμάς τα κλέψανε. Και θέλουν να μαζέψουν λεφτά στα ταμεία. Τα παπάρια μου θα μαζέψουν. Και με τέτοιο κρύο δεν είναι και μπουγιώζει κατά παπάρια για να γεμίσει ένα ταμείο. Τέλος πάντων. Έλεος ρε γαμώτο, 8 εκατοστάρικα το μήνα παίρνουμε και μας κρατάει και φόρο αλληλεγγύης για τους μετανάστες και θα αφήσω εγώ το παιδί μου έτσι. Πλάκα μας κάνει. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σου, ναι. Το παιδί στο κοιτάξει, εννοείται, δεν το συζητώ. Απλά κάτι καλύτερο ενδεχομένως θα γινότανε όταν καταλάβαινες ότι αυτόν που λες μετανάστης, ότι πριν από μετανάστης έχει ίδια ιδιότητα με το παιδί σου. Ναι, συμφωνώ αυτό που λες, ρε φίλε, αλλά για φαντάσου πόσα Ελληνόπουλα είναι που τα βλέπω και δεν μπορούν να περπατήσουν και χρειάζονται αυτά τα σχολεία. Δεν είναι αμαρτία, δεν έλεος δηλαδή. Αφού με κρατάει το φόρο αλληλεγγύης, γιατί δεν δείχνει ενδιαφέρον? Δεν μιλάω μόνο για το παιδί μου. Υπάρχουν και άλλα παιδάκια που τα βλέπω με τα καροτσάκια και με αυτά που τα πάνε σε αυτό το σχολείο. Απλά είναι και άλλα παιδάκια που το έχουν αυτό χωρίς να είναι Έλληνες. Ναι, πώς θα τα δώσουν, ρε Αποστόλη μου? Όταν φύγετε από αυτή τη λογική, τότε θα βρεθούν όλα. Μέχρι τότε, εισφορές και τα λοιπά. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Έχω να πω δύο πράγματα. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε Νέα Δημοκρατία. Ο δημοκράτης δεξιός, ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Και ο δημοκράτης αριστερός, πλεύση ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σωστό, μην τα συγκρίνουμε βέβαια. Ο ένας πουλάει Χριστούς και παντόφλες για το πόπολο, η άλλη τουλάχιστον δεν πουλάει τέτοια. Θέλω να πω για το Σιόρο που δίνει 600 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Μπορώ να το πω? Για πες. Αυτό θέλω να πω. Πες σε μένα. Στο είπα. Εντάξει. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το παλικαράκι που ονειρεύτηκε και έγινε τελικά πρωθυπουργός, εκτός από τη συνέχιση της καταστροφής, έκανε την πραγματική αριστερά να φαίνεται μισήκακη, μηδαμινή, μοχθηρή, διαιρετική, αναξιόπιστη. Και αυτό το πράγμα, φίλε μου, δεν χωνεύεται με τίποτα. Αυτό συνεχίζει να διαπράττει την αμαρτία της άφεσης των δικών του αμαρτιών. Απορώ που θα βρει την ψυχή να συνεχίσει τη ζωή του. Εσύ, πριν 10 μέρες είχε βγει ένας τύπος γυμναστριακός και κάτι σας έλεγε για δημοκρατίες και τέτοια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, όχι ένας τύπος γυμναστριακός, όχι γυμναστριακός. Ναι, ναι, για τις δημοκρατίες. Πες του, επειδή είναι πολύ μάγκας αυτός, να πάει να τα πει αυτά σε κάναν εργάτη που τους απολύουνε 10-10 και να μας πει εκεί ο εργάτης μπορεί να βρει τον εργοδότη του, επειδή αυτός είναι πολύ μάγκας, έτσι πες του. Και πες του και κάτι άλλο, ότι όταν με το καλό τους κλείσουν οι εταιρείες τα ταξί τους και δεν θα έχουν φράγκο, να δω πώς θα κάνει το μάγκα στον εργοδότη του, επειδή είναι πολύ μάγκας και αλάνικα. Αυτός όπως και κάτι άλλοι τύποι που παίρνουν εκεί πέρα. Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, Αποστολή? Εδώ, πού είμαι? Τα Αποστολή το κουτ. Αχ, αχ, μπήκε η χρονιά με κέφι, ε. Έλα, ναι. Λοιπόν, κύριε Σαντής, για να λείψετε μια εβδομάδα, χάλασε ο καιρός. Άλλη φορά μην ξαναλείψετε. Σε παρακαλώ πολύ, ούτε μία ώρα, ούτε μία ημέρα. Α, έχουμε ευθύνες, λες. Έχουμε ευθύνες. Είστε συνυπεύθυνοι για τον καιρό. Είμαστε, ωραία. Άμα συνεχιστεί η κολοκαιρία, δηλαδή, πάλι μισθέμε. Η κολοκαιρία, καλά, από αυτήν έχουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και κάθε ώρα. Λοιπόν, άντε, για κάθε ναι, άντε, έλα, για. Έμπνευση χρονιά, η φετινή έμπνευση. Εγώ θαυμάζω τον Τσίπρα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Στα τσακίδια. Ας κάνουμε μια κυβέρνηση κόλων. Υπάρχει άλλος δρόμος οικονομικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, φίλες και φίλοι? Η εξοντοτική, η εξοργιστική φορολογική επιβάρυνση νοικοκυριών ελεύθερων επαγγελματιών επιχειρήσεων. Μπράβο! Τα ακούς, γιαγιά? Φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Πιστέψτε με. Go back, Madame Merkel.